إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنادليها نبلغ المرام نمرامش قبيسا. Tulikuwa tumeshaanza mlango wa as-saidu, babu as-saidi wa dhabaihi, na tukasoma hadithi ya kwanza na ya pili, na leo tunaondokea katika hadithi ya tatu katika mlango huu. Hadithi ya tatu katika mlango huu, wa an Adi radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Adi radhiallahu anhu amesema: سألت لموليز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. لموليز متومي صلى الله عليه وسلم كووس ويندا وكتوميا آلا زانا إنيتوا المعراض. سألت لموليز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض كويندا وكتوميا آلا أو زانا أو سلاها إنيتوا المئراض. فقال أقسم أنتم صلى الله عليه وسلم إذا أصبت بحده فقل وتكبلينك بحده ومكالياك يومئراض بس كيلة كتتكني وكتكم ياما فقل كلا إذا أصبت وتكبلينك معنى وتكبروشا وتكبتوبا نكبلينك بحده ومكالي يا يوم إراض بحد حد كمان يا مكالي كما فانو بيلي كيسو أو أبانغا فكل بس كولا من يمه يوم. وإذا أصبت بعرضه نا أتفقوا أملينغا مئرضياك هيو يعني سلها يكو هيو كوا أباب أو أبانا نسيو كتك سيم زيل زا مكالي بس فقتل انا اقوى ومنيما فقتل بس اقوى ومنيما. واذا اصبت بعرضه لو تفقوا اصبت املينغا يعني امتوبا نا امرشا مئرضياك بعرضه كما فناك عرض يعني كما انا مفان نسيو ketika ile sehemu ya hadd ya ukali wake فقتل فقد اقوى ومنيما huyo uliomrenga. فإنه وقيد بس هو يمنيما ني وقيد أي وقيد كمانا يا كيتو أمباتو كيلتشوكوا كيمي بيغوا أي وقيد كيلتشوكوا كيمي بيغوا نا كيمي كوفا وكيوة أو فيمبو. فإنه وقيد بس يمنيما هو أتاكوا أنا نجي كتك حكم يا وقيد. فلا تأكل بس أستلي فلا تأكل أسيله. رواه البخاري. وعن عدي الله عنه كتبك وعدي الله عنه قال مسما سألت لموليز أمتم صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراض كوس سؤال لكويند وكتمية المعراض. نين المعراض؟ المعراض ني مفسري ونزوني كتفسيري تفوتي، lakini kwa Kiswahili tunaweza kusema kwamba ni fimbo au tuseme ni aina ya fimbo iliyokuwa haina ncha kama mfano vile mshale, na ina makali katika sehemu moja, yani sehemu za fimbo ile, na sehemu nyingine na kuwa bado bapa haina makali. Kama alifasiri tuseme tafsiri moja katika tafsiri nzuri amefasiri Sheikh Faqih, anasema al-mi'rad ni sahamun bila rishun wala nasl, ni mshale ambao hauna rish manyoya wala nasl. Nasl ni mcha, ni mshale lakini hauna vinyoya nyoya vile vya kuita huu mshale, wala vile vile hauna ncha kule mbele. Wa innama, na kwa hakika anasema Sheikh Faqih anaifasiri hiyo, yusibu bi'ardhihi, huwa mara nyingi inapotupwa na kulengwa mnyama analengwa bi'ardhi, kwa mapana yake, mapana ile ile fimbo yenyewe au ile kitu chenyewe ambacho si mshale. Wakil na pamesemwa vile vile mi'rad innahu asa, ni fimbo fi tarafiha hadida yurmi biha fi tarafiha, katika ncha moja katika fimbo, fimbo itakuwa ina ncha huku na huku, kwa hiyo moja katika ncha ile inaikwa chuma ha? Na kwa maana hiyo chuma kile inakuwa ni chuma tu, lakini hakimaanishi kwamba kina ncha fulani ya kuweza kutumika kama vile ilivyokuwa katika masala ya mshale. Na tafsiri nyingine zimekuja al-mi'rad, mfano al-Imam al-Sanani katika Subul Salam akasema ni udhun muhaddath, ni vile vile kwa maana ya asa, ni fimbo ambayo ilikuwa yenye makali, na warubama na saa nyingine ju'la fi ra'sihi, inajaliwa au inawekwa nchani mwake hadida, inawekwa chuma fulani. Akafasiri vile vile akasema al-mi'radu yishbihu as-saham, mi'rad ya fanana na mali. Ni tuchukulie kwamba labda fimbo refu mtu nayo refu gongo, sasa hili gongo likawa limetengenezwa makali katika sehemu yake, na labda huku na huku, na kuna sehemu nyingine zile ziko bapa hazina makali, lakini mbele halina inchi kama mfano vile mshale. Sasa gongo hili lina makali huku na huku, na lina al-arad, lina upana wake ambao hauna makali. Sheria iliyokuja hapa ni kwamba kama itakuwa mtu awinda mnyama na akawa ametupa gongo lile ya mi'rad lenye makali, na halafu lina upana halina bapa halina makali, ikenda ikampiga mnyama sehemu ile ambayo haina ukali basi mnyama huyo anakuwa hafai kuliwa, kwa mujibu wa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa hafai kuliwa kwa sababu amekufa kutokana na kufimbo, fimbo ambayo ni kwenye ubapa wake. Lakini kama fimbo hiyo hiyo ambayo yenye makali kuna huku na ubapa sehemu ambazo hazina makali, ikiwa italengwa na itakwenda kumpiga mnyama na mnyama yule akawa amepigika na sehemu za ukali wa ile fimbo basi mnyama huyo itakuwa ruksa kuliwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia neno akasema kwamba fa innahu waqidun, waqidun mumana waqidun, waqidun ni mnyama ambaye alikuwa amekufa kwa kupigwa na fimbo au kwa kupigwa na jiwe. Mfano ukirudi katika surati al-Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hurrimat alaykum al-maytata wad-dama wa lahmu al-khinzir wa ma uhilla li ghayri Allahi wal-munkhaniqa wal-mawquda wal-mutaraddiya wal-natiha, mehramishiwa kitu chochote ambacho kilichokuwa kimekufa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe, na vile vile walmunhanika na mnyama ambaye amekufa kwa kusongeka, walmaukudha na mnyama ambaye amekufa kutokana na kupigwa kwa fimbo au jiwe. Kwa hivyo almaukudha ndio hii aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu waqidun, basi huyo atakuwa ni waqidun, bimaana mnyama ambaye umemlenga na umempiga akawa amepigika katika sehemu ya ubapa wa fimbo yako na sio sehemu ile ya makali, atakuwa mnyama huyo haruhusiwi kuliwa. Wa an Adi radhiallahu anhu qal, anasema Adi kwamba saaltu, nilimuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam an saidi, kuhusu kuwinda kwa kutumia ala au silaha inaitwa al-mi'rad kama tulivyofasiri. Faqal, akasema idha asabta utakapolenga silaha yako hiyo, fimbo hiyo, bihadhihi, kwa makali yake, makali, sehemu ambazo zina makali, na mnyama akapatikaniwa, fakul, basi kula. Wa idha asabta, lakini utakapolenga na kutupa, bi ardhihi, kwa mapana yake, kwa bauku ubapa wake, sio sehemu za makali yake, fakutila, na akauawa mnyama, fa innahu waqidun, basi huyo atakuwa ni yule almaukudha, yani mnyama ambaye aliyekufa kwa kupigwa fimbo. Na fala taakulu, basi Mtume SAW akasema basi msile mnyama huyo. Alwaqidhu, kama alfasiri Shalfaqih, ni almatrubu bilasa min duni haddi, ni mnyama ambaye aliyepigwa bilasa kwa fimbo, lakini si katika sehemu ile ya ukali ya fimbo, kama mfano vile upanga ambao una ukali. Lakini hapa pana maelezo zaidi ya ziada ya kifatawa. Ikiwa ala sabini mithali kwamba umetumia mirad, mirad kama tulivyoona katika tafsiri, na mnyama yule akawa umempata, lakini amepigika katika sehemu ya ubapa na sio sehemu ile ya makali, kwa mujibu wa hadithi yaonekana kwamba hafai kuliwa. Lakini kuna maelezo ya ziada ya kifikihi inatabidi ya ufafanuzi. Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharh yake akasema hivi: yadullu alhadithu ala jawazi as-sayd bil mi'rad, inajuzu, kuonesha kwamba kwa mujibu wa suala aliyoulizwa Mtume SAW, inajuzu kuinda kwa kutumia silaha ya al-mirad, ma ihtimal an yusiba bil ardh au bil hadd, pamoja na kwamba itachukuliwe tahadhari. Je, katika kuinda kule kwa kutumia mirad itakuwa amepigika mnyama kwenye makali ya fimbo au kwenye ubapa wa fimbo? Ichukuliwe ihtimali, yani ile precaution iko hivyo katika hali hii. Wa wujubu tafsil fi fatwa, basi iko haja ya kutoa fatawa, yani upambanuzi zaidi katika swala hili. Idha asabta idha bi'ati alhaja, tukukua hitajika ila thalika. Wa annahu, na fatawa yenyewe ya upambanuzi, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, law asaba almi'rad bi'ardihi fa adraktahu wa dhakaitahu wa fi hayatin mustaqirratin hillu. Ikiwa umempiga mnyama kwa kutumia ubapa wake, upana wake, fimbo yake ile umeyo, na amepigika, lakini mnyama yule umemdiriki haya, yuko hai, yuko hai, na ukawahi kumchinja, basi itakuwa ni halali. Lakini Mtume SAW anasema fakutila, ikiwa ameuawa mnyama huyo, fa innahu waqidun fala taqul. Lakini ukimwahi kumchinja, Sheikh Uthaymeen anasema ukawahi kumchinja pamoja umetumia na upana, apigwa na sehemu ya upana wa fimbo na sio kwenye hadi makali ya fimbo, anasema Sheikh Uthaymeen, kama utamuwahi kabla hajafa ukimchinja, basi itakuwa ni uhalali wa kumla mnyama huyo, kama kala Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake ya Bulughul Maram, ambayo ni mashuhuri kabisa, inaitwa Fathu Dhul Jalal wal Ikram. Wa an Adi radhiallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sayd al mihrad, anasema Adi ya kwamba nilimuuliza Mtume SAW kuhusu kuinda kwa kutumia ala inaitwa al mihrad. Faqala, akasema, idha asabta bihaddihi faqul, kilenga ukitupa miradhi yako na ikampiga mnyama kwa ukali wake, sehemu za ukali ule, basi kula mnyama huyo. Wa idha asabta biardhihi, na ikiwa umelenga umetupa na ikampiga mnyama katika sehemu ya ubapa wake, ubavuni mwake, fakutile, akauawa mnyama, fa innahu waqidhun, basi mnyama huyo atakuwa ni waqidhu, kwa maana ni kama tulivyosoma katika aya nambari 3 ya sura Al-Maida, al-mawqudha, ni mnyama aliyekufa kwa kupigwa jiwe au kwa kupigwa fimbo. Basi Mtume SAW akasema fala taakul, fala taakul, basi usile. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea Imam Bukhari, نعم حديث يعني وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتوكا أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسما كتوكا كم صلى الله عليه وسلم مسما إذا رميت بسهمك وتكفروش مشالواك إذا رميت بسهمك وتكفروش تكفتوبا مشالواك كتوبيا ميامة هو نويندا ساسكتوميا مشال إذا رميت بسهمك وتكفروش مشالواك فغاب عنك نا أكفتيا ميامة akakupotea ghaba anka nimerusha mshale nimempata mnyama lakini mnyama yule akaingia mitini ka muone sasa ghaba anka amekupotea faghaba anka akakupotea mnyama huyo anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fa adraktahu na ukamdiriki kwa maana ukampata mnyama baadaye فقله بس ملم يمهولو ما لم ينتن ما دام يمهولو وكسويل نسم هجا أوزا هجا نوكا أخرجه مسلم فأدركته بعد قام بنيما أمكوبوتيا خبا عنك يعني أممتفوتا أممين أممتفوتا وممتفيا مشارنا أمكوبوتيا umuoni ujabdo kwa muona siku ya pili unaweza kwa muona siku ya tatu kumbe huyo hapa bwana basi kula mnyama huyo ikiwa hajaoza hajakuwa na harufu fa illam nasema fa adraktahu na ukimdiriki ukimpata fakulu mle mnyama huyo maalam yuntin kwa maana ya tusema kwa Kiswahili kunuka kuoza kuvunda hajafikia katika daraja hiyo yunfi muntanna mfano katika baadhi ya riwaya zimekuja Mtume SAW aliposema dauha acheni mambo haya ya taasubu mambo haya ya makabila mambo haya nini fa inahu muntanna mambo ambayo yenye uvundo nuka ما فقله كليني ما لم ينتن ما دام يمويو حجا وزا حجا نوكا حجا فوندا أخرجه مسلم حديثه إيكو كتك صحيح مسلم هذا حديثي زميلي نينجينيزو أمبازو ستقويا وكوبيلي تنفات فايدة موجة أمبايو نجفين دكتوا قبل هتجين ده حديثي نمبارين تانو كتك مرنغو tunapata faida katika masala ya kuwinda. Kuna baadhi ya silaha ambazo zinaruhusika kuwindia na kuna baadhi ya silaha zinakuwa haziruhusiki. Kwa tukaona mi'rad inaruhusika lakini under condition, na tukaona vile vile kwa mshale hapa inaruhusika. Kwa hiyo wanazuoni wakajaribu kuweka tafsiri upambanuzi kuhusu mtu anayetaka kuwinda kwa kutumia silaha, basi awe nafahamu kwamba je, silaha gani na gani ambayo itaweza kutumika katika swala katika uwindaji. Kutangalia baadhi ya faida ya silaha ambazo zitakuwa mtu anaweza kutumia wakati anapokuwa anawinda, kama alivyoandika Sheikh Al-Ghazzazi katika Tamamul Minna مجلد وانه وقراسة نمبر 234 كسيما كيشة خباري وصلة الصيد. الصيد يكون إما بالآلة وإما بالحيوان وإنداج نزكانا فكتمية إما سلاها أو بالحيوان أو كويندا فكتمية نياما مغيي سؤال الميامة فشال زنقمزة وكنيوما ni mbwa, na mbwa huyu awe na sifa moja mbili tatu tumezieleza. Kwa hiyo hapa akaeleza shekhe ya kwamba utumiaji wa ala silaha katika uwindaji kuna shuruti zake. Shurutu as-saidi bil ala يشترط في الصيد بالآلات ما يلي inashurutishwa kwa kutumia silaha wakati wa kuinda masharti yafuatayo. Al-awwal, shuruti la kwanza silaha hiyo, an takuna al-alat muhaddada, ala yani silaha iwe na muhaddada, yani had iwe na makali, akasema kasif, kama mfano vile upanga, na vile vile akasema sahami, mshale. Wa ishtaratu alla takuna sinan wala dhufran, lakini isiwe ni nini, jino au kucha, kwa sababu jino inawezekana ikawa lina ukali au kucha ikawa ina ukali, isiwe vitu hivyo. Lakini ukitoa kucha ambapo kitakuwa kina ukali, basi kingine kitachokuwa kina kilichokuwa ni muhaddada, silaha muhaddada, basi naam unaweza ukawindia, kama mfano vile tulivyoona katika suala la mshale na katika suala la al-mirad, kama mnyama atakuwa katika hali hiyo. Na akasema athani yushtaratu an yajrah as-sayd, shuruti la pili silaha hiyo inashurutishwa ni kwamba imjeruhi mnyama kinachowindwa, imjeruhi. Katika kujeruhi, kwa maana ndiyo inafahamika kwamba huyu mnyama amewindwa, tofauti na yule ambaye alikuwa ameokotwa nyamafu. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo katika Bukhari na Muslim na sunan nyingine mbalimbali, akasema ma anha raddam wa dhukira smallahu alayhi faqul, kitu chochote ambacho kinachomwaga damu, ma anha raddam fakutila, na kikaua, basi kuleni mnyama huyo. Chochote ambacho silaha itamwaga damu ya mnyama na baadaye mnyama yule akafa, basi kuleni, imaana ya kwamba iwe mnyama anayelindwa, yani ala inayotumika kuindia, silaha inatumika kuindia, iwe imjeruhi mnyama. Akasema katika maelezo ya kumjeruhi mnyama, wala yushtaratu an yakuna aljarhu fi arraqaba, lakini haina ulazima, hakuna shuruti kwamba lazima mnyama huyo ajeruhiwe katika sehemu yake, labda rakaba, katika sehemu ya shingo, kwa sababu tukichinja tunachinja katika koo lake, katika shingo lake. Kwa hivyo hakuna ulazima kwamba utopopiga mshale, mshale ule lazima ukagote hapa, au utopopiga miradhi kwa hadhi lazima ukagote hapa. Anasema si lazima hivyo. Bal idha jarahahu fi ayi mawdhi'in fi jasadiha hilu, lakini silaha hiyo kwa mujibu wa shuruti hizo itapomjeruhi mnyama eneo lolote la mwili wake, basi ni halali. Fa in matat, hata kama mnyama huyo atakuwa amekufa, au wajadaha, au amekutikana mnyama huyo haya mnyama katika hali ya uhai kiasi ambacho akimbiliwa suala zima la kuchinjwa. Anasema Sheikh Al-Ghazazi katika maelezo haya ya kumjeruhi, yani silaha kumjeruhi mnyama, wa ala hadha fala yajuzu saydu bimuthqal, bimuthqal yani bishay'in thaqilun. Kutokana hivi basi yaonesha kwamba haijuzu kutumia saha kitu kilichokuwa kizito, shay'un thaqilun, kikaa kitu hichi kinakwenda kumuua mnyama, yamutu bisababi hisaidu, ikawa kiwindwa mnyama yule afa kutokana na kupigwa na uzito wa kitu kile. Ai idha waka alayhi lithakli, na mnyama akawa ameangukiwa na uzito, kitu kile kizito kabisa, akafa. Madamu itakuwa ni kitu hicho ni kina uzito na hakiweza kumjeruhi kwa kiasi hicho kama ilivyoelezwa, basi naam itakuwa hafai mnyama huyo kuliwa. kama vile vile anasema au idha asabaha bi'ardhi al-ala wa lam yusibha bihaddiha fa innaha la tahillu kama fil busuma lakini illa an yudrikaha hayyatan, ikiwa utamdiriki hai na ukimchinja bidhabihi, ukimdiriki na kumchinja, basi fa innahu fa innaha inda idhin talan, atakuwa ni halali lima thabata, kwa kama ilivyothibiti katika hadithi ambayo tumeisoma sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri hii itakuwa ni shuruti za kuinda kwa kutumia silaha. Lakini kuna tanbihi hapa akaitoa shekhe, tanbihi ambayo ameelezea Sheikh Uthaymeen rahimahullah, as-saidu bilbunduqiyya. Je, vipi hukumu ya kutumia ala ya silaha ya bunduki, ambayo bunduki ile bunduki haiwi yenye maana yote kwa kusudia sasa risasi umetumia bunduki lakini unatumia risasi, na risasi ziko za aina mbili. Kuna risasi ambayo zinakuwa duara na kuna risasi ambayo nyingine ina ncha. Sasa nini hukumu ya kutumia kuinda bilbundukia? Anasema shekhe ni jaizun. Sheikh Azazi anasema ni jaizun liannahu, kwa sababu bunduki unapoitumia kwa maana ile risasi inapokwenda, yanfudhu fi saidi inamjeruhi mnyama, inapenya kwa hivyo inamjeruhi mnyama yule. Sasa kauli ya Sheikh Uthaymeen hii hapa, qala Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema Sheikh Uthaymeen البندق المعروف بندقي ambao inafahamika, ittafaqu imekubalika, ala annahu kwamba yuktalu bihaddihi, inaua bunduki kutokana na ukali wake, kwa maana ile risasi yake wanafudhu, na vile vile kwa kule kupenya kwake risasi katika mwili wa mnyama. Kwa hiyo fahuwa ni halali mnyama huyo kuliwa ikiwa atawindwa kwa kutumia nini, bunduki. Kwa hivyo haya ni maelezo kifupi tu kuhusu masala ya ala, yani silaha ambazo zaruhusika kutumika na masharti yake, kama tulivyosoma katika hadithi hizi mbili. Kutasimamia hapa kwa leo, tutaendelea inshallah kesho hadithi ya tano na kuendelea. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.